بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلطان اولیاء شیخ الاصفیہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے معطر و منور تذکرے پر مشتمل پروگرام سیرت غوث اعظم کے ساتھ آپ کا میزبان سید سلمان گل حاضر خدمت ہے. پچھلے دو پروگرامز میں ہم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے علمی کارناموں کا تذکرہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہے تھے، جس میں ضمناً آپ کی تبلیغی خدمات اور آپ کے خطبات کا تذکرہ بھی آ گیا تھا. آج ہم انشاءاللہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تبلیغی خدمات اور اس دور کے حالات کا جائزہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں، تاکہ ہمارے ناظرین کو اندازہ ہو سکے کہ ہمارے بزرگان دین کس اولو العزمی کے ساتھ دین متین کی خدمت کیا کرتے تھے، اور ہم صرف ان کا تذکرہ کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ان کی محبت کا حق ادا کر دیا. ناظرین اکرام، اگر ہم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے روحانی مقام سے قطع نظر کرتے ہوئے آپ کی شخصیت کو ایک مسلح، مبلغ اور خطیب کی حیثیت سے بھی دیکھیں، تو فنی اعتبار سے بھی آپ ایک بلند پایا خطیب تسلیم کیے جائیں گے. قدرت نے آپ کو اس قدر بلند اور بھرپور آواز عطا کی تھی جو ہزار ہا لوگوں کے مجمع میں دور و نزدیک یکساں سنائی دیتی تھی. آپ کا سینہ کشادہ تھا، پیشانی چوڑی تھی، داڑھی گھنی اور پھیلی ہوئی تھی، آنکھیں سیاہ اور چمکیلی تھیں. چنانچہ آپ جب آپ ممبر پر جلوہ گر ہوتے تو اہل نظر مجلس پر ایک مرعوبی کیفیت طاری ہو جاتی تھی. ایک مبلغ کی کوششوں کی قدر و قیمت جاننے کے لیے یہ دیکھنا ضروری ہوتا ہے کہ اس ماحول پر اس کے کام کے کیا نتائج یعنی ریزلٹس مرتب ہوتے ہیں اور کیا نتائج حاصل ہوئے، کیونکہ ایک کامیاب تبلیغ ماحول کے سانچے کو بدل دینے کا نام ہے. آپ کے تمام سیرت نگاروں کا متفقہ بیان ہے کہ آپ کا کوئی وعظ کامیاب اور گہرے اثرات سے خالی نہ ہوتا تھا. آپ کی ہر مجلس میں رجوع اور انابت کی ایسی کیفیت طاری ہوتی کہ عہد رسالت کی یاد تازہ ہو جاتی تھی. جس وقت حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بغداد تشریف لائے تو اس وقت ابو العباس مستنصر باللہ قائد حکومت تھا. اس کے بعد مسترشد راشد المقتضی لامر اللہ اور المستنجد باللہ یکے بعد دیگرے تخت حکومت پر متمکن ہوئے. اس دور میں سلجوقی سلاطین اور عباسی خلفاء کی کشمکش اپنے عروج پر تھی. حصول اقتدار کے لیے مسلمانوں کا بے دریغ خون بہایا جا رہا تھا. خوف خدا اور خوف آخرت کی جگہ اقتدار اور فانی دنیا کی محبت نے لے لی تھی. ستم بالائے ستم یہ تھا کہ دنیاوی دولت کی ہوس میں مبتلا کئی نام نہاد علماء سو اور صوفیوں کے لباس میں ملبوس کئی لالچی اور خود غرض افراد جو عوام کو اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر بے وقوف بنا کر اپنی دنیا تو سنوار رہے تھے لیکن اپنی آخرت برباد کر رہے تھے. یہ معاملہ زیادہ سنگین تھا کیونکہ دنیا دار کو تو لوگ بآسانی اس کے طرز عمل سے پہچان سکتے ہیں، مگر جو ظاہر دین کا لبادہ اوڑھے، دین اسلام کو نقصان پہنچا رہا ہو، اس کا کس طرح سدے باب کیا جائے؟ عوام ان کے مکروہ چہروں سے کس طرح روشناس کروائی جائے؟ زندگی کے کسی ایک شعبے میں خرابی ہو تو سب مل کر اس کا حل تلاش کر سکتے ہیں، اگر زندگی کے تمام شعبہ جات میں بدعنوانیاں ہونے لگیں تو کسے وکیل کریں، کس سے منصفی چاہیں والا معاملہ تھا. حال یہ تھا کہ امت مسلمہ متعدد فتنوں کی زد میں تھی. آپ نے بیک وقت تمام محاذوں پر انتہائی جرت مندی سے کام کیا اور اپنی خداداد حکمت عملی سے ہر محاذ پر باطل قوتوں کا استحصال کیا اور کشتی ملت کو بروقت سہارا دیا، جو آپ کا عظیم الشان کارنامہ ہے. ہم یہاں اس دور کے ارباب اقتدار کی رسہ کشی، علماء سو اور ابن الوقت صوفیہ کی تبلیغ دین سے بے رغبتی، دنیا کی محبت اور مسلمانوں کے سیاسی اضمحلال کے نتیجے میں جو فتنے پیدا ہوئے، ان کا اجمالی جائزہ لیں گے اور یہ بھی ذکر کریں گے کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ان کا کس طرح سد باب کیا. ارباب اقتدار کے باہمی مناشقات اور تخت پر قابض ہونے کی حوث کا سد باب کرنے کی خاطر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے مواعظ میں اخلاص للہیت اور خشیت الہی پر زور دیا. حکمرانوں اور عوام کو سمجھایا کہ وہ دنیا کے مقابلے میں آخرت اور آخرت کے مقابلے میں رضائے الہی کے حصول کی کوشش کریں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے عہد میں اسلامی خلافت روبہ زوال تھی، مسلمانوں کے سیاسی اور فکری اعتبار سے کمزور ہونے کے سبب اسلام دشمن عناصر کو اسلام کے خلاف کام کرنے کا بھرپور موقع ملا۔ وہ نئے ہتھ کنڈوں سے لیس ہو کر علمی، فکری اور معاشرتی لحاظ سے اسلام اور مسلمانوں پر کاری ضرب لگا رہے تھے۔ اس موقع پر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے توحید اور اسلام کی حقانیت کے فلسفے پر بہت زور دیا کہ مسلمانوں کے اتحاد کا راز توحید باری تعالیٰ کے اقرار میں مضمر ہے۔ آپ نے لوگوں کو سمجھایا کہ قوم مسلم کی کامیابی کا راز صرف اور صرف اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے میں ہے۔ پانچویں اور چھٹی صدی میں اموی اور عباسی خلفاء نے منطق و فلسفہ اور دیگر علوم کا لٹریچر دوسری زبانوں سے عربی میں منتقل کروایا۔ بڑے بڑے فضلاء اس کام کے لیے مختص کیے گئے اور یہ باور کروایا گیا کہ یہ علم و دانش کی بہت بڑی خدمت ہے، لیکن اس کا اثر یہ ہوا کہ مسلمان فلسفیانہ افکار و نظریات کے زیر اثر عقل کو کل کائنات سمجھنے لگے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وحی جو کہ آسمانی ہدایت ہے اس کو ہر شخص عقل کی کسوٹی پر پرکھنے لگا، جو آیت اس کو بظاہر عقل کے خلاف لگی اس میں قیل و قال کرنے لگا، معجزات و کرامات کا انکار ہونے لگا اور لوگ تاویل کے گورکھ دھندوں میں الجھ کر رہ گئے۔ ان نازک حالات میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے اپنے خطبات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ، صحابہ اکرام اور اولیاء اکرام کی پیروی کی اہمیت کو بھرپور انداز میں پیش کیا۔ اس طرح انہوں نے مسلمانوں کو معتزلہ، باطنیہ اور فلاسفہ کی راہ پر چلنے سے روکا، جس کے نتیجے میں بڑی بڑی نادر روزگار شخصیات وجود میں آئیں۔ سبحان اللہ، یہاں ہم اپنے ناظرین کی خدمت میں چند ایک مثالیں پیش کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا انداز تلقین انفرادی حیثیت کا حامل تھا۔ آپ کسی شخص کو فلسفے یا علم کلام کے مطالعے میں مصروف دیکھتے تو اس کا رخ کمال لطف و عنایت کے ساتھ قرآن و حدیث اور معرفت الہیہ کی طرف موڑ دیتے تھے۔ وجہ یہ ہے کہ علوم کا اصل سرچشمہ تو قرآن و حدیث ہیں۔ فلسفہ پڑھنے سے تو صرف فلسفہ جانا جا سکتا ہے، جبکہ قرآن میں تو اس قدر علوم پنہا ہے کہ جس کے لیے انسان میں ظرف چاہیے اور وہ کس قدر اس علم و معرفت کے سمندر سے موتی چن سکتا ہے۔ سلسلہ سہروردیہ کے بانی شیخ الشیوخ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو ابتداءً علم کلام کے ساتھ گہرا شغف تھا۔ جوانی کے عالم میں آپ علم الکلام کی کئی کتابیں یاد کر چکے تھے۔ ایک مرتبہ آپ اپنے چچا کے ساتھ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مجلس میں تشریف لائے۔ آپ کے چچا نے شیخ عبد القادر جیلانی سے عرض کی، حضور، میرا یہ بھتیجا علم کلام کا دل دادا ہے، کئی دفعہ منع کر چکا ہوں لیکن یہ باز نہیں آتا۔ شیخ شہاب الدین سہروردی کا بیان ہے کہ حضرت نے مجھے فرمایا، تم نے اس علم کی کون کون سی کتاب یاد کی ہے؟ میں نے کتابوں کے نام گنوا دیے۔ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی بیان کرتے ہیں کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے میرے سینے پر اپنا دست شفقت پھیرا، ہاتھ پھیرتے ہی میری حالت یہ ہو گئی کہ مجھے علم کلام میں سے کچھ یاد نہ رہا، اللہ تعالیٰ نے میرا تمام علم محو کر دیا اور اس کے بدلے میں مجھے علم لدنی عطا فرمایا۔ وہاں سے اٹھتے ہی میری زبان پر ایمانی حکمت کے نکات جاری ہو گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ شاہ جیلا کا فیض تھا کہ آنے والا ایک عام سا طالب علم تھا، مگر آپ کے فیضان نظر سے قسمت نے وہ یاوری کی کہ آگے چل کر وہ نوجوان سہروردی سلسلے کا بانی قرار پایا اور آپ کا سلسلہ کئی دہائیوں سے مسلمانوں کی خدمت کرتا رہا۔ علامہ اقبال نے کیا خوب لکھا ہے، جلا سکتی ہے شمع گشتہ کو موج نفس ان کی، الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں، نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں سے ارادت ہو تو دیکھ ان کو، نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں سے ارادت ہو تو دیکھ ان کو، جدے بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں، تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں۔ اسی طرح ناظرین اکرام، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے سوانح نگاروں نے اس طرح کے بے شمار واقعات نقل کیے ہیں۔ جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ کئی نوجوان آپ کے فیضان نظر اور دانش مندی کے سبب قرآن مجید کے بیکراں سمندر میں غوطہ زن ہو گئے اور علم و معرفت کی دنیا میں اپنا نام روشن کیا۔ بہرحال یہ ضمنی گفتگو درمیان میں آ گئی، بات ہو رہی تھی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے زمانے کے حالات و واقعات کی، سلسلہ کلام کو گزشتہ سے پیوستہ کرتے ہوئے میں آگے بڑھ رہا ہوں۔ اس زمانے میں بغداد میں بالخصوص اور پورے عراق میں بالعموم فرقہ واریت کا دور دورہ تھا، لوگ عبادات سے لے کر اعتقادیات تک ہر معاملے میں افراط و تفریط کا شکار تھے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے نہایت صبر و تحمل کے ساتھ معاملات کا بھرپور جائزہ لیا۔ آپ نے جزئیات میں اپنا وقت صرف نہیں کیا بلکہ ایک طبیب حاذق کی طرح اس وجہ کو تلاش کیا جس کے سبب فرقہ واریت پنپ رہی تھی، اور کمال حکمت سے آپ نے لوگوں کو اعتدال پسندی کا درس دیا جس کے معاشرے میں خاطر خواہ اثرات مرتب ہوئے۔ جیسا کہ ہم نے بیان کیا کہ لوگ اس وقت فسق و فجور میں مبتلا تھے، آپ نے اس مرض کا علاج تزکیہ نفس اور اللہ رب العزت اور اس کے عظیم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی صورت میں کیا، جس سے معاشرے میں تعمیری سوچ رکھنے والے افراد پیدا ہوئے۔ ناظرین کرام، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے یہ وہ کارنامے تھے جن کی بدولت نہ صرف اہل عراق بلکہ دیگر بلاد اسلامیہ نے بھی آپ کے کثیر شاگردوں اور آپ کی عظیم و شان تصانیف کے ذریعے آپ کی تعمیری سوچ سے استفادہ کیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج صدیاں گزر جانے کے بعد بھی دنیا بھر میں آپ کے چاہنے والے، آپ کو ماننے والے اور آپ سے عقیدت رکھنے والے الحمدللہ موجود ہیں۔ پروگرام کے آخر میں شامل کرتا ہوں ایک مرتبہ پھر خطبات سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ میں سے ایک منتخب اور حسین خطبہ، خطبہ غوث العظم۔ اے انسان، مالک حقیقی تبارک و تعالیٰ سے ڈر، جو شخص صدق دل کے ساتھ پرہیزگاری اختیار کرتا ہے اسے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی چیز کی حاجت نہیں رہتی۔ لوگو، ایسی چیزوں کا دعویٰ نہ کرو جو تمہارے پاس نہیں، جب تک نفس کی قدورتیں نہیں مٹتی دل کی قدورت نہیں مٹ سکتی۔ جب تک نفس لعین اصحاب کہف کے کتے کی طرح رضائے الہی کے دروازے پر بیٹھ نہ جائے دل میں ہرگز ہرگز صفائی پیدا نہیں ہو سکتی۔ اور جب دل کی کامل صفائی ہو جائے گی اس وقت قرآن کی اس آیت کے مصداق ٹھہرو گے۔ اے مطمئن جان، اپنے رب کے دربار میں خوش و خرم آ جا، اس وقت تمہیں اللہ رب العزت کے عظمت و جلال کا مشاہدہ ہوگا اور تمہارے کانوں میں اے میرے بندے تو میرا ہے میں تیرا ہوں کہ صدائے جاں فضا آ جائے گی۔ اسی کے ساتھ ناظرین کرام، اپنے میزبان سید سلمان گل کو اس ساتویں قسط اور ساتویں نشست سے اجازت دیجیے۔ زندگی بخیر۔ تو کل آٹھویں قسط میں آپ سے پھر ملاقات ہو رہی ہے۔ غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ و ایما مدد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔